เรื่องถวายพระพรมหาราชโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย ขอถวายพระพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมายุสุขทุกประการจงบังเกิดมีแด่มหาบพิตรราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐรอเบื้องพระพักแห่งพระบรมฉายารักษ์ที่ประดิษฐานอยู่เบื้องหน้านี้และขออํานวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความผาสุกทุกประการความสงบเยือกเย็นแห่งจิตใจจงบังเกิดมีแด่พี่น้องเพื่อนร่วมพุทธศาสนาสาธุชนเจ้าหน้าที่ทางฝ่ายบ้านเมืองทั้งหลายที่ได้มาร่วมกันที่สำนักงานแห่งนี้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนโอกาสนี้ในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปเป็นเวลาที่ท่านทั้งหลายจะได้ฟังการกล่าวปาฐกถาธรรมอันเป็นคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ท่านทั้งหลายจงตั้งอกตั้งใจฟังกันด้วยดีเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ในการฟังจะได้นำไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติกิจชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่ประเทศชาติแก่สังคมแก่พระศาสนาสืบต่อไปตามสมควรแก่เวลาอันจะเพิ่งมีในวันนี้ปาฐกถาธรรมในวันนี้ถือว่าเป็นปาฐกถาธรรมพิเศษปารภเหตุในวันอภิรักษิตสมัยวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเราทั้งหลายได้ร่วมแรงร่วมใจกันจัดกิจกรรมอันนี้ขึ้นมาเพื่อน้อมกล่าวน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เราทั้งหลายได้เคารพอย่างสูงสุดในปัจจุบันนี้วันนี้ทั่วทั้งประเทศไทยทุกหย่อมย่านไม่ว่าจะเป็นถิ่นรุ่งเรืองเมืองกันดารบ้านลึกลับบ้านเล็กเมืองน้อยบ้านใหญ่เมืองโตต่างก็กูรีกูจอต่างอกต่างใจกันน้อมกล่าวถวายพระพรด้วยกิจกรรมต่างๆตามสำนักงานห้างร้านตามกระทรวงทบวงกรมบ้านปู่หลากมากดีทั้งหลายก็ติดธงทิวปลิวสวัยประดับเฟินไฟระยิบระยับทั่วไปหมดส่วนตามบ้านนอกคอกนาของเราซึ่งจะเป็นคนยากคนจนชนบททั้งหลายเมื่อได้รู้ข่าวจากข่าวสารทางจอทีวีทางโทรทัศน์ทางวิทยุและคำประกาศเป่าร้องบอกเตือนของทางราชการทางวัดวาอารามก็ดีโรงเรียนก็ดีประชาชนก็ดีก็ได้ร่วมแรงร่วมใจกันเสียสละเวลาจากการกระทำอย่างอื่นทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อจัดกิจกรรมน้อมรำลึกถึงถวายพระพรการกระทำคุณงามความดีถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อเป็นการถวายพระพรแด่องค์พระประมุขแห่งชาติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราโดยเฉพาะเราชาวสกลนครซึ่งก็คงจะเป็นที่ทราบกันดีว่าพระองค์เพิ่งจะได้เสด็จจากสกลนครของเรากลับสู่กรุงเทพมหานครเมื่อวันที่หนึ่งที่สองที่ผ่านมาอาตมาภาพคิดว่าพี่น้องทั้งหลายพ่อใหญ่แม่ใหญ่ทั้งหลายตลอดทั้งท่านเจ้าหน้าที่ทั้งหลายที่นั่งสล้อมอยู่ตรงนี้คงจะได้เฝ้าเยี่ยมชมพระบารมีฝ่าละองธุลีพระบาทอย่างใกล้ชิดต่อเบื้องพระพักมาแล้วในการที่พระองค์ได้เสด็จมาแปลราชฐานที่ภูพานราชนิเวศที่สกลนครของเราอาตมาเชื่อว่าอย่างนั้นนะแต่ตัวอาตมาเองนั้นเคยได้พบเฉพาะในพระบรมฉายาลักษณ์ในรูปถ่ายในหน้าหนังสือพิมพ์ในธนบัตรและก่อนในทีวีเป็นบางครั้งแต่ในวัดมันไม่มีทีวีก็ยังถือว่าได้เป็นบุญเป็นวาสนาที่ได้พึ่งพระบรมโพธิสมภารพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยพระพุทธองค์ได้ทรงสั่งสอนเป็นอย่างจริงนะให้พระสงฆ์องค์เจ้าของเราเนี่ยรู้สึกซาบซึ้งถึงคุณค่าบุญคุณของพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าเจ้าหัวเราได้อยู่ได้อาศัยแผ่นดินพ ข้อความในทางพุทธศาสนานั้นให้เคารพสิทธิที่สุดโดยเฉพาะพระสงฆ์องค์เจ้านั้นมีคำหนึ่งเรียกชื่อว่าเววันนิยมอาโชปคัตโตเป็นผู้ปราศจากแล้วซึ่งวรรณะไม่มีฐานะใดๆในสังคมอย่างในสมัยโบราณนั่นในประเทศอินเดียมีพระเจ้าแผ่นดินเรียกว่าเป็นกษัตริย์แล้วก็มีพวกนักวิชาการประกอบพิธีกรรมต่างๆสั่งสอนเรียกว่าพวกพราหมณ์ชนชั้นสูงในสังคมแล้วจากนั้นก็มีพวกแพทย์พ่อค้าวานิชพวกเกษตรกรรมเกษตรกรที่พึ่งพาอาศัยตนเองตลอดรวมไปถึงนายช่างเทคนิคทั้งหลายแล้วก็มีพวกใช้แรงงานจะจัดคนเป็น4กลุ่มอย่างนี้ในสังคมอินเดียแต่เมื่อพระสงฆ์องค์เจ้ามีอีกจำนวนหนึ่งไม่น้อยเลยทีเดียวพระสงฆ์องค์เจ้าในทางพุทธศาสนานั้นไม่จัดอยู่ในสังคมระดับใดไม่เป็นกษัตริย์ไม่เป็นพราหมณ์ไม่เป็นแพทย์ไม่เป็นสูตรเรียกว่าเววันนิยมหิอะโชปคัตโตเป็นผู้ปราศจากแล้วซึ่งวรรณะไม่มีฐานะใดๆในสังคมวรรณะใดเลยมีตัวอันต่ำต้อยถ่อมเนื้อถ่อมตัวเพราะเหตุนั้นพระสงฆ์องค์เจ้าพระศาสดาจะสอนให้รำลึกเสมอว่าสายทุกเม็ดหินทุกก้อนแม่น้ำทุกสายหนองน้ำทุกแห่งภูเขาทุกลูกต้นไม้ทุกต้นแผ่นดินทุกกระเบียดนิ้วที่ได้เหยียบย่างผ่านไปมาได้อาศัยนั้นมีเจ้าของคือพระเจ้าแผ่นดินจะต้องให้ความเคารพจะต้องสำนึกถึงคุณค่าจะต้องอนุเคราะห์สิ่งใดที่จะเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่พระเจ้าอยู่หัวแก่พระเจ้าแผ่นดินจะต้องกระทำสิ่งใดที่จะเป็นโทษแก่แผ่นดินแก่พระเจ้าอยู่หัวจะต้องพึงสังวรระวังละเว้นเพราะเหตุนั้นพระศาสดาจึงกล่าวอยู่เสมอว่าเมื่อใดบ้านเมืองสงบรำงับมหาชนมีความสมัครสมานสามัคคีมังตรีต่อกันเมื่อนั้นพึงรีบกระทำความเพียรนับว่าเป็นลาภอันประเสริฐเพราะว่าเราจะมีโอกาสได้ประพฤติปฏิบัติตนให้หลุดพ้นไปจากความทุกข์ให้บรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุให้เห็นแจ้งธรรมที่ยังไม่เห็นแจ้งเพราะในสมัยอื่นอีกบ้านเมืองจะเกิดทะเลาะวิวาทบาดหมางจะเกิดรบราฆ่าฟันกันไม่เหมาะสมอย่างยิ่งที่เราจะมีโอกาสประพฤติปฏิบัติดีงามและจะต้องสำนึกถึงคุณค่าแห่งความสงบประงับของบ้านของเมืองว่านั้นเกิดมาจากพระบรมโพธิสมภารบุญญาบารมีของพระเจ้าอยู่หัวพระเจ้าแผ่นดินซึ่งได้คุ้มครองบ้านเมืองด้วยความเป็นธรรมจนเกิดความสงบร่มเย็นแก่แผ่นดินแผ่นน้ำที่อยู่อาศัยเพราะเหตุนั้นอาตมาอีกคนหนึ่งละรู้สึกซาบซึ้งถึงคุณค่าซึ่งได้เกิดมาร่วมภายใต้พระบรมโพธิสมภารแม้ว่าจะได้ออกบวชในพระศาสนาแล้วก็ยังถืออยู่เสมอว่าได้รับบุญญาบารมีโพธิสมภารของพระเจ้าเจ้าหัวแผ่ปกคลุมหุ้มห่อให้ได้รับความสะดวกให้ได้รับความสงบร่มเย็นได้อยู่ได้อาศัยข้าวน้ำโภชนะอาหารที่ชาวบ้านถวายมีชีวิตอยู่ได้ประพฤติพรหมจรรย์ได้ทำสมาธิภาวนาคิดดูแล้วก็ยิ่งมองไม่เห็นเลยว่าจะทำยังไงที่จะตอบสนองพระเดชพระคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราได้สะสมท่านทั้งหลายลองคิดดูเถิด พระองค์ทรงเป็นพระประมุขเป็นผู้นำทุกสิ่งทุกอย่างการพูดการคิดการกระทำอะไรต่างๆการเคลื่อนไหวของกายใจของพระองค์เป็นไปเพื่ออนุเคราะห์แก่ชุมชนเป็นไปเพื่ออนุเคราะห์แก่พวกเราทั้งหลายตลอดลงไปจนถึงนักบวชในศาสนาแม้แต่พระองค์เองก็เป็นพุทธมามกะเป็นผู้อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาเราจะเห็นได้ว่าในวันเทศกาลสำคัญสำคัญอย่างหน้ากฐินเนธานพระองค์ก็เสด็จพระราชทานทอดผ้าพระกฐินทั้งทางบกทั้งทางน้ำทุกวัน นี่พระองค์ได้บำเพ็ญทศพิธราชธรรมทั้ง10ประการนี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบถ้าเราจะมองกันให้ละเอียดให้ลึกซึ้งลงไปก็ยิ่งจะพบเห็นสิ่งที่พระองค์ทำนั้นเป็นสิ่งที่ทำเพื่อมวลชนเพื่อพระสงในก่อนไพร่ฟ้าอาณาประชาราษฎร์เพราะเหตุนั้นในวันเช่นนี้มาถึงพวกเราทั้งหลายจึงไม่มีใครลังเลเลยเป็นส่วนมากไม่มีความลังเลเลยว่าวันนี้เราจะทำอะไรเพื่อน้อมกล่าวถวายพระพรเป็นพระราชกุศลเอื้ออุทิศคุณงามความดียกให้พระองค์เพื่อความสถาพรมั่นคงอยู่กับคู่แผ่นดินอันนี้ท่านสาธุชนทั้งหลายเศรษฐีที่มีเงิน ขออภัยเศรษฐีที่มีเงินเป็นแสนเป็นล้านเป็น10ล้าน100ล้านพันล้านข้างเหล่านั้นก็บริจาคทรัพย์ในส่วนพระราชกุศลถวายเป็นความจงรักภักดีแด่พระองค์แล้วแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์จะทรงนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคมแก่บ้านเมืองอนุเคราะห์ชุมชนอย่างไรแล้วแต่มีคนเป็นจำนวนมากที่มีเงินมีทองโดยสำนึกถึงคุณค่าว่าได้อยู่ภายใต้พระบรมโพธิสมภารพื้นแผ่นดินนี้แล้วอย่างอบอุ่นอย่างมีความผาสุกเมื่อหาทรัพย์เหล่านี้ได้ก็เอามาน้อมกล้าน้อมกระหม่อมถวายให้แก่พระองค์พระองค์ก็นำไปเป็นส่วนในการทนุบำรุงประเทศชาติบ้านเมืองศาสนาของพระองค์แต่พวกเราทั้งหลายชาวบ้านนอกบ้านนาขามันคมคนทุกคนยากคนจนอย่างพวกเราไม่มีทรัพย์ไม่มีเงินทองมากมายหาเช้ากินค่ำหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินปากกัดตีนถีบบ่าแบกลังนุ่นกันจบแต่เราทั้งหลายก็ยกเอาเรี่ยวเอาแรงการงานที่จะพึงกระทำอย่างอื่นในวันนี้หยุดกันหมดยกเรี่ยวแรงนี้ทำงานทำการพัฒนาให้ความสะอาดสะอ้านแก่บ้านเรือนหรือพัฒนาสิ่งที่ควรกระทำร่วมแรงร่วมใจกันเรียกว่าถามะพลีพูดเป็นภาษาบาลีเรียกว่าถามะพลียกเรี่ยวแรงนี้เป็นการบูชาแก่องค์พระประมุขของชาติคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราเพราะเหตุนั้นในวันเช่นนี้อาตมาได้เดินทางมาปาฐกถาธรรมที่นี่นั้นตลอดระยะทางที่นั่งรถผ่านมาที่ทางเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านำไปรับจะได้พบเห็นทุกหมู่บ้านบ้านเล็กเมืองน้อยพอผ่านมาก็เห็นคนแบกจอบแบกเสียมมีดผ้ากระทาควานถือข้าถืออะไรเดินกันเป็นแถวเป็นสายไปพัฒนาบ้านของตนเองทำสะอาดถนนหนทางผ่านมานั้นเห็นมาเออนึกอนุโมทนาสาธุการถึงอย่างไรก็ยังมีความรู้สึกกตัญญูกตเวทีซาบซึ้งถึงคุณค่าของพระบรมโพธิสมภารที่เราได้อยู่ได้อาศัยทีนี้อยากจะพูดเลยไปไกลกว่านี้อีกว่าถ้าหากสมมติว่าเรามียานพิเศษมีทิพจักขุมีตาเป็นทิพสมมติว่ามีเทวดาตนหนึ่งมีตาเป็นทิพมีทิพจักขุลอยอยู่บนสวรรค์จะอยู่บนท้องฟ้ามองลงมาอย่างผืนโลกอันกว้างใหญ่ไพศาลเทวดาตนนั้นคงจะได้พบกลุ่มชนชาวสยามซึ่งจำนวนหนึ่งของประเทศทั้งหลายที่มีอยู่บนพื้นแผ่นดินโลกนี้ในวันนี้ประชาชนชาวสยาม50ล้านกว่าคนเทวดาตนนั้นจะได้พบประชาชนเหล่านั้นทำงานทำการเพื่อบูชาเป็นถามพรีสำหรับคนยากไร้ยากจนชนบทขามนิคมทั้งหลายก็จะร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาถนนหนทางแหล่งน้ำวัดวาอารามโรงรำโรงเรียนเทวดาตนนั้นคงจะมองเห็นยุบยับไปหมดเลยนั่นคืออะไรนั่นคือการกระทำของมหาชนผู้อยู่ภายใต้เบื้องยุคลบาทภายใต้พระบรมโพธิสมภารมีความเคารพมีความจงรักภักดีซาบซึ้งถึงคุณค่าพระมหากรุณาธิคุณเขาเหล่านั้นปราศจากการบังคับปราศจากการโขกเข็นเขาทำ ด้วยน้ำใจอันเปี่ยมล้นด้วยศรัทธาจงรักภักดีทั้งนี้และทั้งนั้นสิ่งเหล่านี้จะเกิดมาได้ก็เนื่องจากว่าองค์พระประมุขของชาติของเราคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์มีน้ำพระทัยหลั่งหลากไหลอาบรดสู่จิตใจของมวลชนพระทรงในก่อนไล่ฟ้าอาณาประชาราษฎร์ทั้งหมดเปรียบเสมือนหนึ่งลูกในอกของพระองค์เพราะเหตุนั้นเราจึงได้เห็นกันตลอดไปว่าโครงการน้ำพระทัยจากในหลวงท่านทั้งหลายลองคิดดูเถิดว่าน้ำพระทัยคือน้ำใจของพระองค์นั้นไม่เคยเหือดแห้งหมดสิ้นไม่ว่าโรคจะผันผวนวิกฤตการจะแปรปรวนอย่างไรบ้านเมืองเป็นอย่างไรถ้าเราได้ฟังคำกล่าวที่เขียนไว้เป็นบทพระราชนิพนธ์พระราชปณิธานของพระองค์นั้นอ่านไปนี่ขนลุกขนพองท่านทั้งหลายคงพอจะได้ยินจะจำได้ว่าพระองค์นั้นมุ่งที่สุดที่จะพัฒนาให้เกิดความสงบร่มเย็นแก่พระสงฆ์ในก่อนไพร่ฟ้าอาณาประชาราษฎร์เพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายในวันนี้จึงไม่มีใครถูกบังคับให้มากราบเช่นนี้จึงเป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาสาธุการบ้านนี้เมืองนี้ได้อยู่เย็นเป็นสุขอยู่รอดปลอดภัยมาจากวิกฤตการณ์อันเลวร้ายต่างๆได้ก็ด้วยอำนาจแห่งพระบารมีธรรมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานั้นพระองค์ใช้ธรรมะเป็นอำนาจไม่ได้ใช้อำนาจเป็นธรรมธรรมะที่มีอยู่ในพระราชหฤทัยในน้ำพระทัยของพระองค์นั้นเปี่ยมล้นไปด้วยคุณค่าในทางศาสนาเมื่อมีธรรมะในพระราชหฤทัยแล้วก็กลายออกมาเป็นน้ำพระทัยอันเปี่ยมล้นไปด้วยคุณธรรมหลั่งหลากไหลมาสู่พระสงฆ์ในก่อนไร้ฟ้าอาณาประชาราษฎร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเราที่อยู่ในจังหวัดสกลนครอยู่ในภาคอีสานนี้เราจะเห็นได้ว่าโครงการพระราชดำรินี้เกิดมีมามากมายและเกือบจะพูดได้ว่าชาวมหาชนชาวสกลนครของเราเนี่ยร้อยละ80คงได้พบได้เฝ้าเจริญต่อเบื้องพระพักได้เฝ้าชื่นชมพระบารมีของพระองค์ร้อยละ80อาตมาคิดว่านะส่วน20นั้นยกไว้คนไม่มีบุญอย่างอาตมาเนี่ยคนนึงไม่เคยเห็นแต่เห็นแต่ในรูปแต่อย่างไรก็ตามเราจะเห็นได้ว่าพระองค์เสด็จไปที่ไหนนั้นจะมีโครงการตามหลังขึ้นมาคือโครงการพระราชดำริแล้วก็ออกมาเป็นรูปธรรมเป็นเขื่อนเป็นอ่างเป็นคูเป็นคลองในภาคอีสานของเราขออภัยขอใช้สำนวนภาคอีสานสักหน่อยเพื่อกระตุ้นเตือนเราใจถึงความรู้สึกนึกคิดของเราท่านต่างหลายว่าเมนไผ่ไผ่กะหากหูไผ่ผากภูมิอีสานเฮานี้เป็นแผ่นดินกันดานหัวไห่สวนหน้าแหลงน้ำขาดเคินเฮยแห้งกสิกรรมการเกษตรบ่อาจลุลาบใดโดยดามเหื่อยแห้งภาคอีสานเราใครก็รู้ว่ามันเป็นภาคที่แห้งแล้งในดินก็แห้งแล้งบนฟ้าก็ขาดฝนอย่างที่ทวดซ้ำได้เขียนว่าบนฟ้าไม่มีน้ำในดินซ้ำมีแต่ทรายน้ำตาที่ตกรายเหมือนเลือดหลั่งลงโลมดินเราไม่ถึงกับขนาดที่ว่าน้ำตาจะตกพร่างพรายและเลือดหลั่งลงโลมดินเพราะความแห้งแล้งของแผ่นดินแผ่นฟ้าเพราะอย่างไรเสียเราก็ยังมีน้ำพระทัยจากนายหลวงสู่ปวงประชาชาติชาวอีสานของเราความแห้งแล้งของแผ่นดินนั้นสามารถที่จะก่อให้เกิดความร่มเย็นความสดชื่นชุ่มชื้นด้วยน้ำพระทัยของพระองค์ทุกๆอำเภอของจังหวัดสกลนครหรือทุกๆตำบลมีอ่างน้ำมีเขื่อนน้อยๆโครงการพระราชดำริเราจะได้เห็นในภาพจอทีวีก็ดีในหน้าหนังสือพิมพ์ก็ดีเมื่อพระองค์ได้เสด็จลงจากเครื่องบินหรือรถจนพระที่นั่งเราจะเห็นพระองค์หอบแผนที่พรุงพลังทุกตารางทุกส่วนของผืนแผ่นดินนี้บ้านนี้เมืองนี้เขาทุกลูกแม่น้ำทุกสาย หมู่บ้านทุกหมู่บ้านถิ่นรุ่งเรืองเมืองกันดารบ้านเล็กล้ำมีอยู่ในแผนที่ในห้วงพระหัตถ์ของพระองค์พระองค์จึงสามารถรู้ได้ทุกแห่งเมื่อพระองค์ไปถึงตรงไหนมันแห้งมันแรงมากพระองค์จะกล่าวเปิดๆขึ้นมาว่าตรงนี้ถ้าเราทำอ่างเก็บน้ำขึ้นมาในคลองนี้ในห้วยเล็กๆนี้หรือทำเกิดขึ้นมามันจะเป็นประโยชน์แก่สัตว์เลี้ยงแก่เกษตรกรเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของสัตว์น้ำให้ความชุ่มชื้นแก่แผ่นดินแก่ต้นไม้พระองค์พูดเปลยๆตรัสออกมาอย่างนี้แล้วพระองค์ก็จากไปหลังจากนั้นสิ่งเหล่านี้ก็ปรากฏเป็นรูปธรรมเป็นเคลื่อนเป็นอ่างโคหองขึ้นมาเรียกว่าโครงการพระราชดำริน้ำพระทัยจากไหนครับคำว่าพระราชดำรินั้นมันมีความหมายว่าความคิดความปรารถนาของพระราชาพระเจ้าเจ้าหัวไม่ใช่พระราชดำรัสถ้าพระราชดำรัสนั้นเป็นคำตรัสเป็นคำสั่งพระองค์ไม่ใช้อำนาจสั่งใครว่าต้องทำอย่างนี้ต้องทำอย่างนี้แต่พระองค์จะใช้ความดำริความคิดความปรารถนาดีอันเปี่ยมล้นไปด้วยเมตตาปราณีพระมหากรุณาที่คุณว่าตรงนี้ถ้าเราทำอย่างนี้มันจะดีนะทำอย่างนี้มันจะดีนะเพียงเท่านี้เองสิ่งเหล่านี้ก็ปรากฏออกมาท่านจึงกล่าวได้ว่าเป็นโครงการพระราชดำริไม่เห็นได้ว่าบางครั้งในหน้าจอทีวีพระองค์ทรงมีเหือโสมพระวรกายพระองค์ไม่ได้เสด็จบรรทมอย่างมีความเกษมพระเกษมสำราญในพระบรมมหาราชวังยิ่งคนอื่นถ้าจะว่าไปแล้วพระองค์มีความลำบากทางพระวรกายมากจะต้องเสด็จไปเยี่ยมเยียนตอบซับน้ำตาอาณาประชาราษฎร์ไฟไหม้ตรงไหนน้ำท่วมตรงไหนเดือดร้อนวุ่นวายตรงไหนพระองค์ไปตรงนั้นจากป่าสู่ป่าจากเขาสู่เขาจากในเมืองสู่หมู่บ้านถึงดอยสูงพระองค์ได้เสด็จไปทุกพระบาทญาติย่างสู่ทางไหนชื่นตะมนคนไทยทุกแห่งหนพระเอ๋ยพระเจ้าโยหัวภูมิพลพระคุณล้นล้ำฟ้าทาติเป็นบุญที่ได้อยู่ใต้เบื้องยุคนบาทกษัตริย์ที่ราบผู้ยิ่งใหญ่เราทั้งหลายมาน้อมเสียงถวายพระพรชัยขอให้พระองค์จงอยู่ไปตลอดกาลนานาเถิดเราปรารถนากันอย่างนี้เพราะเหตุนั้นอย่างไรก็ตามต้องถือว่าเป็นบุญเป็นวาสนาเป็นบารมีที่พวกเราได้เกิดมาบนพื้นแผ่นดินไทยได้มาพบพระพุทธศาสนาอันประเสริฐได้มาอยู่ใต้พระบรมโพธิสมภารของพระมหากษัตริย์ที่ราชเจ้าผู้ทรงธรรมผู้ประกอบไปด้วยธรรมผู้ทรงเป็นธรรมราชาเป็นมหาราชผู้ทรงสถิตอยู่ในธรรมทรงประพฤติธรรมอยู่ในพราหมณ์บดีชานิคมและชาวชนบทอยากจะบอกต่อไปถึงคุณธรรมของพระองค์ ซึ่งอาตมามีความรู้สึกอย่างนี้แม้ไม่ได้เคยพบเห็นต่อเบื้องพระพักไม่ได้ใกล้ชิดไม่ได้รู้จักอย่างใกล้ชิดแต่ตามที่ได้ยินได้ฟังได้เห็นภาพตามจอทีวีหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวที่เกี่ยวกับท่านพระราชสำนักกับพระองค์นั้นอาตมามั่นใจได้ว่าพระองค์เป็นพระธรรมราชาเป็นมหาราชผู้สถิตอยู่ในธรรมด้วยการที่พระองค์ทรงสถิตอยู่ในธรรมนี้แหละจึงเกิดมีอำนาจเรียกว่าธรรมะอำนาจอำนาจอันนำไปสู่ความสำเร็จโดยธรรมพระทรงก่อนไขว้ฟ้าอาณาประชาราษฎร์อย่างเราท่านทั้งหลายจึงไม่ลังเลเลยเครือบแฝงสงสัยอะไรเลยที่จะไม่เคารพไม่บูชาไม่จงรักภักดีต่อพระองค์อยากจะพูดถึงเรื่องราวอันหนึ่งพระพุทธเจ้าของเราท่านเคยพูดให้พระสงฆ์องค์เจ้าของเรานี่แหละ ให้รู้จักถึงคุณค่าของพระเจ้าแผ่นดินดังที่เราทั้งหลายจะเห็นได้ว่าพระสงฆ์องค์เจ้านั้นไม่มีสิทธิ์คุ้มครองแผ่นดินจะเป็นวัดวาอารามต่างๆต้องแล้วแต่พระเจ้าอยู่หัวพระเจ้าแผ่นดินจะทรงพระราชทานยกแผ่นดินตรงนั้นให้เป็นวัด ที่เรียกว่าวัดนั้นมันเป็นภาษาไทยโบราณวอแหวนในอากาศดอเด็กวัดตนนี้ไม่ใช่วัดอะไรเมื่อจากคำว่ารังวัดเขตที่ถูกรังวัดยกออกมาจากแผ่นดินของพระราชาให้เป็นที่อยู่ของพระเจ้าพระสงฆ์เพราะเหตุนั้นวัดทั้งหลายเกิดขึ้นมาในโลกนี้จะต้องเกิดขึ้นมาในประเทศที่มีพระเจ้าแผ่นดินเท่านั้นศาสนาพุทธได้อุบัติขึ้นในโลกที่ประเทศอินเดียวัดแรกเกิดขึ้นจากพระเจ้าแผ่นดินคือพระเจ้าพิมพิสารต่อมาพระเจ้าแผ่นดินในประเทศอินเดียได้สืบสันตติวงศ์เสบมาก็พากันสร้างวัดสร้างวาโดยเฉพาะพระเจ้าอโศกมหาราชนั้นเราจะเห็นว่าพระองค์ทรงสร้างวัดสร้างวิหารถึง 84,000 วัดเมื่อสุดท้ายศาสนาพุทธจะโค่นล้มสลายลงจากอินเดียไปก็ต่อเมื่อพระเจ้าแผ่นดินทรงนับถือศาสนาอื่นไม่มีการสนับสนุนวัดวาอารามก็หมดสิ้นไปศาสนาพุทธหมดสิ้นจากอินเดียนั้นก็หมดจากพระเจ้าแผ่นดินผู้ไม่ทรงนับถือพระพุทธศาสนานี่จึงหมดได้ง่ายมากประเทศไทยของเราจะต้องเป็นประเทศต่อไปและจะต้องมีพุทธศาสนาต่อไปคู่อยู่กับพระเจ้าอยู่หัวทุกพระองค์นึกถึงคำสัตย์ของพระเจ้าตากสินมหาราชที่ศาลพระเจ้าตากที่วัดอรุณมีคำกล่าวไว้ตอนหนึ่งว่าคิดถึงพ่ออยู่คู่กับเจ้าชาติของเราคงอยู่คู่พระพุทธศาสนานี่ถ้าคิดถึงก็จงคิดถึงว่าถ้าหากศาสนากับชาติยังอยู่พระเจ้าตากของเราก็ยังที่บอกว่าคิดถึงพ่ออยู่คู่กับเจ้าชาติของเราคงอยู่คู่พระศาสนาอันนี้ท่านประทานมาให้เป็นคู่กันอย่างนี้พระองค์มีความปรารถนาอย่างยิ่งให้พระศาสนาอย่างอยู่อย่างไรก็ตามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานี้ก็เหมือนกันอาตมามั่นใจที่สุดเลย 100% 1,000% 10,000% ว่าพระองค์นั้นได้ใช้ธรรมะเนี่ยเป็นอำนาจเป็นธรรมะอำนาจจึงมีอำนาจในจิตในใจของพวกเรากลายมาเป็นความจงรักภักดีและอำนาจแห่งธรรมนั้นได้ซึมซาบอาบรดอยู่ในน้ำพระทัยของพระองค์พระราชฤทัยของพระองค์จึงหลั่งหลากออกมากลายเป็นน้ำพระทัยความเมตตาปานีอันนี้สู่มหาชนชาวสยามพระองค์จึงทรงลำบากลำบนมีกิจกรณียกิจมากเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองเกือบจะไม่มีเวลาพักผ่อนเป็นส่วนของพระองค์เลยยังไงก็ตามเราจะเห็นได้ชัดว่าพระทรงองค์เจ้าเนี่ยก็ได้เป็นอยู่มีความสุขสงบร่มเย็นมีโอกาสที่จะประพฤติทำสมาธิภาวนาเพ่งอย่างเข้มข้นจนกลายเป็นบุคคลผู้ไกลห่างจากกิเลสตัณหาเป็นแบบอย่างหลักใจแก่ประชาชนได้เพราะพระองค์ได้ทรงรับเอาภาระอันนี้มาอุปถัมภ์ค้ำจนเป็นศาสนูปถัมภกเพราะเหตุนั้นจะไม่ทราบซึ้งถึงคุณค่าของพระองค์ได้อย่างไรวัดเกิดขึ้นจากพระราชาสีมาที่วัดมีโบสถ์มีศิลป์ที่ว่าวิสุงคามะสีมาสีมานั้นแปลว่าแขกวิสุงเฉพาะคามะหมู่บ้านเขตเฉพาะหมู่บ้านที่แยกออกมาพระราชาทรงแยกออกมาไม่ต้องซื้อภาษีไม่ต้องเสียอะไรตรงนี้มอบให้แก่ศาสนาเรียกว่าวิสุงคามะสีมาเพราะเหตุนั้นพระทรงองค์เจ้าจะมีสิทธิครอบครองที่ดินหรือว่าพระทรงจะมีสิทธิครอบครองที่ดินไม่ได้จนกว่าพระราชาจะยกให้อย่างที่วัดของอาตมาเนี่ยไม่เป็นวัดยังเป็นของพระราชาเป็นเพียงสำนักสงฆ์ธรรมดาถ้าท่านบอก หรือว่าทางการบอกว่าตรงนี้พวกท่านอย่าอยู่เลยก็ต้องหนีกันวันนี้แหละต้องเคารพสิทธิอย่างนี้แม้เราจะปลูกป่าขึ้นมาเป็นดงร่มรื่นแต่ถ้าทางการเราจะถางทิ้งวันนี้ที่จำเป็นต้องหนีไม่มีสิทธิ์ใดๆที่จะเรียกร้องจากความเพียรที่วัดอาตมาเดี๋ยวนี้พยายามที่สุดจะปลูกป่าซื้อที่ขยายขึ้นมาเงินที่ทอดกฐินก็มาขยายเพราะในอำเภอคำตะก้าเนี่ยอำเภอวานอนนิวาสอำเภออากาศอำนวยอำเภอบ้านม่วงอำเภอเจริญสิงห์สว่างแดนดินพังคนทั้งหมดเดี๋ยวนี้ท้าได้เลยว่าไม่มีป่าดงดิบถูกทำลายสิ้นแต่ก่อนป่าดิบดงดำเมื่ออาตมาเกิดมาผมเดี๋ยวนี้มันไม่มีมันไม่มีเลยมันอาภัพอย่างจริงโดยเฉพาะในอำเภอคำตะก้าอำเภออากาศอำนวยอำเภอบ้านม่วงอำเภอวานอนนิบวาดอำเภอเจริญสินเหล่านี้สี่ห้าอำเภอเนี่ยภูเขาสักลูกเดียวก็ไม่มีแต่ก่อนนั้นยังมีป่า มีป่าดงมะขุ่มอำเภออากาศอำนวยมีป่าดงคำกั่งอำเภอคำตะก่ามีป่าดงอีบางอำเภอบ้านม่วงมีป่าดงหม้อทองอำเภอสว่างแดนดินเจริญศิลป์ยังมีดงผาลาดแต่เดี๋ยวนี้เพียงแต่ชื่อเท่านั้นไม่มีเหลืออีกเลยนอกนั้นก็เหลือป่าเต็มรังภูเขาไม่มีสักลูกที่จะดูดดึงเอาฟ้าเอาฝนต้นไม้ใหญ่ถูกทำลายโค่นล้มสลายตายกันหมดป่าดิบดงดำหมดจริงนกป่าได้สูญพันธุ์สัตว์ป่าได้สูญพันธุ์ไปเกือบหมดสิในแถบนี้อาตมาก็คิดแล้วคิดอีกทำยังไงนะจะมีทีนี้ที่วัดเราก็เป็นวัดเล็กๆก็เป็นป่าสงวนแห่งชาติอีกที่ดีนั่นแหละแต่ยังไงก็ตามเราคิดว่าอยู่ที่นี่เรารักษาป่าถ้าทางการจะไล่หนีเมื่อไหร่เราก็จะต้องขอขมาแล้วก็ยกหนีไปอาตมาก็พยายามพากันปลูกป่าที่สดกับพระนเรศวรเดี๋ยวนี้ศาลาไม่มีมีใครมาชวนทำศาลาอาตมาคิดไปไกลมากว่าจะทำได้อย่างไรศาลาจะต้องสร้างกันหลายแสนเป็นล้านหมดสิทธิ์เพราะที่วัดตู้บริจาค ก็ไม่มีเราไม่พยายามที่จะมอมเมาคนไม่ข่มขืนศรัทธาต้องการให้คนมีปัญญามีสัมมาทิฏฐิประกาศจุดยืนอย่างเด่นชัดบนพื้นฐานแห่งพุทธธรรมพระไม่มีรูปมีเต้าอยู่กุฏิหลังน้อยๆพอหามไปหามมาซ่อนอยู่ใต้ร่มเงาแห่งแมงไม้ได้เตรียมพร้อมที่จะล้มละลายเมื่อทางการสั่งให้หนีก็ได้แต่ความเป็นอยู่ของเราจะต้องปลูกป่ารักษาต้นไม้ที่แน่นอนที่สุดก็คือถ้าจะมาสร้างกุฏิให้หลังใหญ่ๆจะมาสร้างศาลาให้จะต้องมีข้อแม้ซะก่อนว่าจะไม่ทำลายป่าของฉันถ้าทำลายไม่เอาเดี๋ยวนี้ก็เลยไม่มีถ้ากุฏิใหญ่ๆนี่ยกเลิกเลยไม่ต้องสร้างกันถ้าสร้างหลังเล็กๆนอนได้คนเดียวหามไปได้โอเคจะไม่ได้ทำลายป่าและนี่พยายามกำลังเขียวเช่าอมขึ้นใครมาทอดผ้าป่าทอดกฐินก็จะต้องถามซะก่อนว่าเพื่ออะไรแล้วก็อยากจะชักชวนมาเพื่อขยายที่ปลูกป่าเพราะที่ที่อยู่นั้นมันเป็นป่าสงวนแต่เป็นไร่เป็นนาหมดแล้วนะแต่อยู่ในป่าสงวนแต่นี่ก็แพงไร่ละหมื่นเขาก็ไม่ขายให้แต่นี่ก็ซื้อมาได้ปีนี้ก็เลยพากันปลูกพอดีทางการทางป่าไม้เห็นคุณกล้าก็พากันเข้ามาช่วยป่าไม้อำเภอป่าไม้จังหวัดถึงป่าไม้เขตเดี๋ยวนี้ปีนี้คิดจะขยายไปอีกให้พ่อกระเทนมาซื้อที่ปลูกเองจะไม่เอามากเพื่อเป็นการเบียดเบียนอยากจะให้มีได้สัก100ไร่200ไร่จะพอดีเอาไว้เป็นวนอุทยานประจําอำเภอประจําตําบลอันนี้ก็ต้องคิดว่าเราซื้อแล้วเพื่อเวรคืนให้แก่รัฐแก่พระราชาแต่เกิดพระองค์ว่าทางทิ้งให้หมดหรือว่าทางการบอกทางทิ้งให้หมดจะทำมูลทางนี้เราก็ไม่ว่าอะไรสักคำเราก็จะต้องจากไปเพราะพระสงฆ์เจ้าไม่มีสิทธิใดๆเลยเพราะเหตุนั้นสีมาหรือว่าบอดในวัดตำนักสงฆ์ไม่มีจะสร้างขึ้นมาไม่ได้เด็ดขาดต้องพร้อมที่จะออกไปได้ทุกมือและที่แน่นอนที่สุดอาตมาเองก็ไม่คิดจะสร้างและพระพุทธเจ้าก็คงไม่สรรเสริญสร้างกันมาใหญ่โตทำลายเศรษฐกิจของบ้านของเมืองทำลายป่าเขาลำเนาภัยทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวัดป่านี้พระพุทธเจ้าท่านอนุญาตให้พระโยป่ามีที่ทำอุโบสถสังฆกรรมแม้จะบวชนาคอะไรก็ได้เรียกว่าสัตตพันตระสีมาสีมาชั่วเจ็ดอพันดอนในป่าอพันดอนหนึ่งมีเจ็ดวาเจ็ด49ถ้า49วาโดยรอบไม่มีบ้านเรือนคนตรงนั้นเป็นเขตที่พระจะทำสังฆกรรมได้อาคามเกเจพิคเวอรัญเยสมันตาสตพันตลาอะยังตถะสมานะสังวาซาเอคุโปสธาดูก่อนภิกษุทั้งหลายอยู่ในป่าโดยรอบชั่วเจ็ดอพันดอนไม่มีที่ตั้งบ้านเรือนของคนเดียวที่นั่นเป็นที่มีสังวาสเสมอกันเป็นที่อุโบสถเดียวกันได้เห็นไหมไม่ต้องไปเสียเงินเป็นแสนเป็นล้านทำโบสถ์ทำอะไรเนี่ยกลางป่าได้ทันทีเลยถ้าเป็นว่าพระสงฆ์องค์เจ้าจะต้องคำนึงถึงคุณค่าของพระราชาที่ได้อยู่พระพุทธเจ้าบอกว่าเมื่อใดบ้านเมืองสงบร่มเย็นด้วยอำนาจแห่งพระราชาเมื่อนั้นเธอทั้งหลายจงรีบกระทำความเพียรเพื่อให้บรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุเพื่อให้เห็นแจ้งธรรมที่ยังไม่เห็นแจ้งเมื่อใดฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลมหาชนได้ ทำไร่ทำนาใส่ข้าวได้ปลาอุดมสมบูรณ์เธอทั้งหลายพึงรีบกระทำความเพียรว่าบัดนี้ชาวบ้านได้ทำบุญทำทานอนุเคราะห์คำจุนวันอื่นโอกาสหน้าอาจจะเกิดสงครามอาจจะเกิดความแห้งแล้งอาจจะไม่เหมาะสมเธอทั้งหลายก็จะเดือดร้อนอันนี้เราจะต้องสำนึกว่าเราอยู่ภายใต้พระบรมโพธิสมภารอย่างอบอุ่นพร้อมเสมอมีเวลาเสมอที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปทางศีลทางสมาธิทางปัญญาหลังจากนั้นก็กลับมาเป็นหลักใจ จแก่มหาชนพูดให้ฟังธรรมให้ดูอยู่ให้เห็นเป็นแบบเป็นอย่างเดี๋ยวนี้เรามีพระเจ้าอยู่หัวของเราพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างทุกอย่างดังที่อาตมาได้กล่าวว่าพระองค์นั้นมีธรรมะเป็นอำนาจจึงหลากหลั่งไหลออกมาเป็นสิ่งเป็นธรรมเป็นตัวอย่างที่ดีที่งามอยู่ตลอดเวลาแต่พวกเราก็มีจำนวนมากที่ไม่เอาอย่างของพระองค์จึงทำให้เกิดบ้านเมืองของเรามีปัญหาเนื่องจากคนมองไม่เห็นคุณค่ามองไม่เห็นตัวอย่างสิ่งที่พระองค์กระทำไปอาตมาอยากจะให้ท่านทั้งหลายได้คิดได้กระทำกันต่อไปไม่ใช่เพียงวันนี้วันเดียววันนี้เพียงวันเดียวปีหนึ่ง365วันจึงมากระทำพอเป็นพิธีรีตองเหมือนไฟไม่ฟางแล้วก็มาควรจะทำทุกวันมองว่าพระองค์ทำอย่างไรพระองค์เป็นตัวอย่างอย่างไรจะเล่าเรื่องอย่างที่พุทธเจ้าของเราท่านตรัสให้ภิกษุทั้งหลายฟังให้พระอานนท์ฟังคือบ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุขด้วยอำนาจแห่งพระราชาบุคคลเหล่านั้นเมื่อตายไปแล้วก็ได้ขึ้นสวรรค์เพราะการประพฤติดีตามพระราชาตามเยี่ยงอย่างที่พระราชาได้กระทำได้ขึ้นสวรรค์เทวดาก็คุยกันถามกันเรียกว่าอันตรกถาคาถาที่เทวดาถามกันคำว่าอันตรนั้นก็แปลว่าในระหว่างอยมันตรากถาสันนิปติตานังสันนิสินานังเทวดานั่งคุยกันในระหว่างที่คุยกันเทวดาใหม่กับเทวดาเก่าเทวดาใหม่ได้ขึ้นสวรรค์เทวดาเก่าก็นั่งคุยกันในธรรมสภาพวกท่านได้ขึ้นสวรรค์เนี่ยเพราะเหตุอันใดได้ทำบุญทำกุศลสินทรทานอะไรคุณงามความดีอะไรเทวดาใหม่ก็ตอบว่าได้ทำดีอย่างโน้นอย่างนี้เพราะเหตุใดจึงได้ทำดีก็บอกว่าเพราะว่าข้าพเจ้าได้อยู่ภายใต้พระบรมโพธิสมภารของพระราชาผู้ทรงธรรมพระองค์ทรงพาประพฤติธรรมทรงตั้งอยู่ในธรรมก็เลยได้ทำตามพระองค์พูดง่ายว่าไม่อยากทำก็ต้องได้ทำเพราะพระเจ้าแผ่นดินพระองค์พาทำก็เลยพลอยได้ขึ้นสวรรค์เพราะการกระทำนั้นเรียกว่าอนุภาพของพระราชาผู้ทรงธรรมยังสามารถส่งมหาชนผู้อยู่ภายใต้พระบรมโพธิสมภารขึ้นไปถึงสวรรค์นะทำไปเล่นไปพวกเทวดาเขาจะคุยกันในธรรมสภาอย่างนี้ไม่เหมือนพวกเปรตพวกนรกตกแล้วก็ไม่ต้องคุยกันมีแต่ร้องขอเพลงทุสนะโสอยู่อย่างนั้นลำพึงลำพันเมื่อตอนที่เราเป็นมนุษย์ไม่ได้สร้างคุณงามความดีอะไรไว้เลยมีทรัพย์สมบัติก็ไม่ได้หาที่พึ่งให้แก่ตนเองเอาไปทำซะอย่างอื่นเอาไปทำอบายมุขด้วยย้อมมอมเมาเอาไปสูญเสียไม่มีประโยชน์ซื้อกินซื้อกามซื้อเกียรติในที่สุดต้องมาตกในนรกหมกไหม้ไม่มีที่พึ่งเลยบางคนก่อลำพึงลำพันว่าเมื่อไรน้อยจะสิ้นจะสุดสักทีนรกนี้ลำบากที่สุดเปรตบางตัวเทมพวกสัตว์นรกบางตัวบางตัวก็พูดว่าไม่มีที่สุดของนรกนี้นะที่อันโตคูโตอันโตนะอันโตปฏิทิสติกตาหิวกตังปาปังมะมะปุยหันจามาลิสาไม่มีทางไม่มีที่สุดจากนรกนี้พอเราไม่ได้สร้างคุณงามความดีอะไรไว้เลยบางตัวก็ร้องสำนึกว่าโสหังนุนะอิโตคันธวาโยนิงนัทานมนุษย์สิงอย่างนี้วะทันโยสีละสัมปันโนกาหามิกุสลังพหุนติเมื่อฉันได้พ้นจากนรกบัดนี้ฉันจึงไม่ยอมมาตกเอกฉันจะสร้างแต่คุณงามความดีมีศรัทธามีศีลมีปัญญาให้มากๆจักไม่ยอมมาตกเอกนั่นพวกสัตว์ในนรกจะต้องร้องกันอย่างนั้นแต่พวกขึ้นสวรรค์ก็จะคุยกันทั้งใหม่ทั้งเก่าคุณมาสวรรค์ได้อย่างไรเพราะอะไรทำบุญอย่างไรเพราะเหตุอะไรจึงได้ทำนี่อย่างเรื่องพระจารย์นิมิราชได้สร้างแต่คุณงามความดีจนมหาชนทั้งหลายก็ได้รับบุญญาบารมีโพธิสมภารนั้นได้สร้างคุณงามความดีด้วยได้ขึ้นสวรรค์พระพุทธเจ้าเล่าให้ฟังวันหนึ่งพระองค์ทรงนั่งยิ้มยิ้มไม่เชื่อลองไปเปิดพระไตรปิฎกนะมคะเทวสุมัชฌิมปัณณมัชฌิมนิกายราชวัตรเล่มที่13ลองไปเปิดดูข้อที่458หน้าที่421ท่านจะได้พบอย่างชัดเจนพระพุทธเจ้าท่านเคยพูดตอนแรกๆนั้นท่านก็ยิ้มเท่านั้นเลยเอ๊ะพระพุทธเจ้ายิ้มนี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดาซะแล้วล่ะจะต้องมีเหตุมีปัจจัยก็เลยห่มผ้าเฉวียงบ่าเข้าไปกราบเข้าไปถามว่าพระองค์ทรงแย้มพระสวนอะไรพุทธเจ้าท่านก็เล่าถึงเรื่องพระเจ้าแผ่นดิน ผู้ตั้งอยู่ในศีลในธรรมหลังจากนั้นก็ทำให้ประชาชนทำให้พระโอรสพระราชธิดาก็ประพฤติปฏิบัติธรรมด้วยสืบสันตติวงศ์มาเรื่อยๆประชาชนทั้งหลายก็อยู่เย็นเป็นสุขนี่หลังจากนั้นก็เล่าไปจนถึงเทวดาเทวดาบนสวรรค์ก็คุยกันสรรเสริญอาตมาอยากจะพูดว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราทุกวันนี้เทวดาคงจะต้องคุยกันในอันตรกถาบนสวรรค์นี่เนี่ย พระพุทธเจ้าท่านกล่าวว่าภูตปุพพังอานันทะเทวานังตาวติงสร้างนังสุธรรมายังสภายังนิสิสินนานังสันนิปาติตานังอายะมันตรกธาแปลว่าดูก่อนอานนท์เรื่องเคยมีมาแล้วอันตรกถาหมายถึงว่าถ้อยคำที่คุยกันในระหว่างคุยกันนั้นอันตรคือในระหว่างนั้นกถาถ้อยคำที่คุยกันในระหว่างนั้นอันตรกถานี้ที่เกิดขึ้นแล้วแก่เทวดาชั้นดาวดึงส์ผู้นั่งประชุมกันณสภาชื่อว่าสุธรรมสภาเทวดาคุยกันว่าอย่างไรรู้ไหมเทวดาบอกว่าอุทปาธิลาภาวัตโภวิเทหานังโซลัตถังวัตโภวิเทหานังเยสังนิมิราชาธรรมิโกธรรมราชาธรรมเมธิโตธรรมราชาธรรมังจรติพมณะขะปฏิเกสุเนคเมสุเจวะชานปเทสุจะอุปโสทกันจะอุปโสท่านจะอุปวัสติจะสุทิสิงปัญจทักสิงอัธรรมิจะปักขัสสาติเทวดาบอกว่าดูก่อนท่านผู้เจริญเป็นลาภอันประเสริฐของชนชาววิเทหะแล้วหนอท่านผู้เจริญชนชาววิเทหะได้ดีแล้วหนอที่พระเจ้าแผ่นดินของเขาเป็นพระราชาประกอบในธรรมเป็นพระราชาธรรมราชาเป็นพระมหาราชผู้ทรงสถิตอยู่ในธรรมทรงประพฤติธรรมในพราหมณ์คือหะปอดีชาวนิคมและชาวชนบททรงรักษาอุโบสถทุกวันติด15และวัน8ค่ำแห่งปักเดี๋ยวนี้เทวดาคงจะต้องมาคุยกันใหม่อาตมาว่าเทวดาคงจะต้องมาบอกว่าอุทปาธิลาภาวัตโภสยามลัตถังสุลัตถังวัตโภสยามลัตถังเยสังราชาธรรมิโกธรรมราชาธรรมเมธิโตมหาราชาธรรมังจรติเทวดาคงจะต้องมาคุยกันใหม่แสดงว่าท่านผู้เจริญเป็นลาภอันประเสริฐของชนชาวสยามรัฐแล้วหนอดูก่อนท่านผู้เจริญชนชาวสยามรัฐได้ดีแล้วหนอที่พระเจ้าแผ่นดินของเขาเป็นพระราชาผู้ประกอบไปในธรรมเป็นพระธรรมราชาเป็นมหาราชผู้ทรงสถิตอยู่ในธรรมและพระองค์ทรงประพฤติธรรมในพราหมณ์คือหบดีชาวนิคมและชาวชนบทพระองค์ทรงรักษาอุโบสถทุกวันพระดีนี้อาตมากล้าพูดได้แทนได้เลยว่าพระองค์นั้นทรงรักษาอุโบสถศีลในวันพระ15ค่ำ14ค่ำ8ค่ำแห่งปักและตรงนี้ที่ภาษาบาลีว่าพระองค์ทรงประพฤติธรรมประพฤติธรรมนอกจากนั้นก็ยังทรงประพฤติธรรมในพราหมณ์คือหะบอดีชาวนิคมชนบทคำว่าพราหมณ์ก็ดีคือหะบอดีก็ดีก็หมายถึงว่าพวกนักศึกษาปัญญาชนวิชาการพ่อค้านักธุรกิจพวกนี้หลังจากนั้นก็ยังประพฤติทำให้ความอนุเคราะห์ดูแลคำจนชาวมหาชนที่เป็นชาวบ้านนอกหรือว่าชนบทก็ดีชาวนิคมและชาวชนบทเหล่านี้เพราะเหตุนั้นประชาชนทั้งหลายจึงมีความรักมีความสมัครสมานต่อพระองค์อย่างไม่มีอะไรที่จะเทียมเท่าเพราะเหตุนั้นมหาชนชาวสยามของเราในวันนี้ทั่วทั้งประเทศดังอาตมากล่าวแล้วว่าถ้าสมมติว่ามีเทวดาตนหนึ่งที่มีฤทธิ์มีเดชมีตาเป็นทิพย์เหาะไปในอากาศมองไปทั่วในพื้นแผ่นดินโลกพอบินผ่านมาในประเทศไทยคงจะเห็นมหาชน50ล้านกว่าคนนี้ยุบยับยุบยับทำคุณงามความดีพัฒนาร่วมจิตร่วมใจว่าเขาทำอะไรกันเมื่อรู้ข่าวรู้ข่าวแล้วก็คงจะต้องไปคุยกันบนสภาบนสภาของเทวดาว่าอุทปาธิลาภาวัตโภสยามลัตถังสุลัตถังวัตโภสยามลัตถังเยสังราชาธรรมิโกราธรรมราชาธรรมเมธิโตมหาราชาธรรมมังจรติคงจะต้องไปคุยกันอย่างนี้แต่เดี๋ยวนี้ที่ท่านพูดนั้นมันเป็นภาษาบาลีภาษาบาลีนั้นเป็นภาษาที่เลิกพูดกันแล้วสมัยนี้แต่ก่อนนั้นท่านพูดภาษานี้เดี๋ยวนี้ก็คงจะต้องพูดกันอย่างนี้อย่างไรอย่างไรก็ตามเห็นได้ชัดเจนเลยว่าพระองค์นั้นทรงประพฤติธรรมในพระศกในกรในพราหมณ์คือหบดีและในสมณพราหมณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เรามาที่เราเกิดมาอยู่ในจังหวัดสกลนครของเราเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานั้นพระองค์เมื่อมาถึงแล้วพระองค์ไม่ได้นิ่งดูดายพระองค์ประพฤติธรรมให้เห็นเป็นแบบอย่างนอกจากไปเยี่ยมเยือนพระศกในกรไพฟ้าอนาประชาราษฎร์แล้วพระองค์ก็ยังไปเยี่ยมเยือนพระสององค์เจ้า ผู้มีศีลสุตาที่คุณ ภาวนาที่คุณปัญญาที่คุณผู้เป็นหลักใจเป็นที่พึ่งพาอาศัยด้านจิตใจเป็นผู้นำในการประพฤติปฏิบัติแก่มหาชนอย่างเช่นปีนี้พระองค์ก็ไปที่วัดดอยธรรมเจดีย์วันนั้นอาตมานั่งรถ มาจากกรุงเทพเห็นออกข่าวโทรทัศน์ไปเยี่ยมพระอาจารย์แบนหลังจากนั้นก็ได้ทราบข่าวว่าท่านไปที่ก่อนนั้นท่านไปที่หินหมากเป้งที่รบกรุงเทพเขตรังสีอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายหลังจากนั้นก่อนนั้นมาได้ทราบว่ามาที่ภูทอกวัดเก่าอาจารย์จวนแล้วก็มาที่ภูผาเหล็กค่ำอภัยดำรงของท่านอาจารย์วันแค่นี้ก็เห็นได้ชัดแล้วว่าพระองค์ได้ประพฤติธรรมขนาดไหนธรรมของพระเจ้าแผ่นดิน10ประการพระองค์มากไปยิ่งกว่านั้นเองอยากจะกล่าวได้ว่าพระองค์ปฏิบัติธรรมของพระเจ้าจักรพรรดิถึง12ประการธรรม10ประการของพระเจ้าแผ่นดินนั้นจะเห็นได้ว่าไม่บกพร่องเลยทานังสีรังปริจาคังอาชวังมุตุวังตับปังอโกทังวิหิงสังอวิหิงสังขันติงจะอวิโรทันนังผู้เป็นภาษาคาถาจำได้ง่ายพระองค์ทรงให้ทานพระองค์ทรงรักษาศีลการให้ทานของพระองค์เราจะเห็นได้ว่าพระองค์ทำอย่างถูกต้องอย่างบุญกฐินเนี่ยเราเห็นพระองค์ทรงไปทอดผ้าพระกฐินไม่ได้ว่างเว้นแต่ไม่ได้ทำเหมือนกฐินพวกเรากฐินของพวกเรานั้นไม่เหมือนกฐินของพระองค์เพราะกฐินของพวกเราไม่ได้ทำตามอย่างของพระองค์ไม่ถูกต้องพวกเราทำไม่ถูกต้องพระองค์เป็นธรรมาธิปไตยในจักรวรรดิธรรมนั้นมีอยู่4ข้อแล้วซอยออกมาเป็น12เอาหัวข้อใหญ่ๆซะก่อนว่า1ธรรมาธิปไตยเคารพนับถือบูชายำเกรงธรรมยึดธรรมเป็นหลักเป็นธงชัยไม่ว่าจะทำอะไรต้องคำนึงถึงธรรมว่ามันถูกต้องตามธรรมไหมอย่างพระองค์จะทอดกฐินพระองค์ก็ต้องทำตามธรรมเอาเพียงผ้านั้นไปทอดไปวางเพราะเรื่องกฐินนั้นเป็นเรื่องผ้าไม่ได้เรื่องอื่นใดแต่พวกเราจะทอดกฐินทีนี่ฆ่างัวฆ่าควายกันติดตัวซื้อเหล้าซื้อยากินหมดเป็นหมื่นหมื่นหลายหมื่นหลังจากนั้นก็จ้างหนังจ้างหมอลำจ้างละครเงินหมดเป็นแสนจากหมู่บ้านในจำนวน200หลังคาซึ่งชาวอีสานยากจนอยู่แล้วเงินแสนไม่มีประโยชน์มีแต่ไปซื้อหัวซื้อควายมาฆ่ากินซื้อเหล้ากินแล้วก็ไปจ้างหนังจ้างหมอลำดิสโกเทคหลังจากนั้นตัวกระเทงจริงๆมีเงิน 2-3,000 บาทเท่านั้นซึ่งจะพูดว่าเป็นเศษสนิมแห่งจิตใจที่ออกมาก็ได้ขออภัยอาจจะรุนแรงแต่พระองค์ไม่มีทอดทุกวันไม่มีหมอร้องหมอลำอะไรต่างๆพวกเราก็ไม่เอาอย่างมีข้อที่หนึ่งเรียกว่าธรรมาธิปไตยข้อที่สองธรรมิการขาวรณะคุปติธรรมิการขาวรณะคุปติจัดการรักษาป้องกันและคุ้มครองอันชอบธรรมและเป็นธรรมอันนี้สำคัญมากมีพระเจ้าแผ่นดินองค์ใดในโลกทำเหมือนพระองค์พระองค์จัดการรักษาป้องกันคุ้มครองอันชอบธรรมและเป็นธรรมคุ้มครองอะไรบ้างจะขอขยายหน่อยนิดท่านทั้งหลายพอจะได้มองเห็นว่าพระองค์ทรงคุ้มครองไปไกลมากถึงสัตว์ป่าถึงนกถึงต้นไม้แม่น้ำภูเขาแต่พวกเราพยายามทำพยายามที่จะฆ่าที่จะทำลายพูดแล้วก็รู้สึกจะขมขื่นหน่อยที่วัดอาตมานั้นไปเทศที่ไหนชักชวนคนให้มีความเมตตาปานีคนเอานกมาให้ที่วัดเอามาปล่อยอู้เยอะนกศูนย์พันไปหมดมาอยู่ที่วัดแหมมันคุ้นเคยกับพระบินมาจับหัวจับบ่านกเขาที่ถือว่าแค่แต่เดี๋ยวนี้ตายหมดสิ้นออกจากวัดประตูวัดเนี่ยยิงเลยพระมองเห็นอยู่ไอจามให้เกิดตำนานก็ไม่ฟังยิงฆ่าอาตมาก็สงสารสงสารทั้งนกที่ถูกฆ่าสงสารทั้งคนที่ฆ่ามันที่มีจิตใจมืดปอดไม่เห็นอะไรแต่ในหลวงของเรานั้นพระองค์คุ้มครองสิ่งเหล่านี้ตั้งแต่อันโตชนชนภายในตั้งแต่พระมเหสีโอรสธิดาจนถึงผู้ปฏิบัติราชการในพระองค์ทั้งหมดคือคนในปกครองส่วนตัวเรียกว่าอันโตชนตั้งแต่บุตรธิดาเป็นต้นไปด้วยการบำรุงเลี้ยงอบรมสั่งสอนเป็นต้นให้อยู่โดยเรียบร้อยสงบสุขและมีความเคารพนับถือกันต่อมาก็พละนิกายได้แก่กองทัพปวงเสนาคาอมาตหานบริพารทั้งหลายพระองค์ก็ให้ความคุ้มครองอันชอบธรรมและเป็นธรรมต่อมาก็ขัตติยะกษัตริย์ทั้งหลายผู้อยู่ในพระบรมเดชานุภาพสมัยนี้ต้องขยายออกมาตั้งแต่ข้าผู้ว่าราชการเจ้าเมืองทั้งหลายสงเคราะห์เข้าในชนชั้นปกครองและนักบริหารชั้นผู้ใหญ่ทั้งหลายข้าราชการฝ่ายปกครองนั้นต ่อมาก็อนุจนพระองค์ทรงให้ความคุ้มครองแด่แก่ผู้ที่ตามเสด็จพระราชบริพารทั้งหลายปัจจุบันจะต้องส่งเคาะข้าราชการฝ่ายพลเรือนเข้าทั้งหมดตั้งแต่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายต่อมาก็ความมนะขึ้นหักบอดีได้แก่ชนเจ้าพิธีเจ้าหน้าที่สั่งสอนพ่อค้าเจ้าไร่เจ้านาคือผู้ประกอบอาชีพวิชาการหมอพ่อค้าเกษตรกรช่วยด้วยการจัดหาทุนและอุปกรณ์เป็นต้นอันนี้ก็ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงทำเป็นตัวอย่างเลยทั้งพวกเกษตรกรใครนั่งรถผ่านทางสวนจิตรดาและหอทานก็จะเห็นมีทั้งโรงสีมีทั้งงูมีทั้งการปลูกข้าวพระองค์ทำเป็นตัวอย่างไว้ให้เพื่อจะได้นำมาสอนต่อมาอีกอันหนึ่งก็คือนิคมะชนะปะทะได้แก่ชาวนิคมชนบทราชดรทางปวงท้องถิ่นตลอดทั้งชายแดนทั่วไปไม่ทอดทิ้งถิ่นรุ่งเรืองเมืองกันดารบ้านลึกลับพระองค์ไม่เคยทอดทิ้งใครต่อมาก็สมณภาพได้แก่พระสงฆ์และบรรพชิตผู้ทรงศีลทรงธรรมคุณงามความดีอันนี้พระองค์ก็ไม่ทอดทิ้งองค์ไหนดีองค์ไหนประพฤติปฏิบัติดีงามเป็นแบบอย่างหลักใจพระองค์ไปให้ความคุ้มครองโดยชอบธรรมและอีกอันหนึ่งมิขะปักสีตรงนี้ภาษาบาลีว่ามิขะปักขีสุธรรมิกาละฆ่าวรณะขปติทรงให้ความคุ้มครองรักษาอันชอบธรรมและเป็นธรรมแก่หมู่มิตรและปักษีคือหมู่นกและหมู่เนื้อสัตว์อันควรสงวนทั้งหลายการจะสงวนสัตว์สงวนเนื้อท่านก็ต้องสงวนป่าดังที่ป่าภูเขียวจังหวัดชัยภูมิอาตมารู้สึกว่าเป็นความหวังแห่งสุดท้ายของชาวสยามลูกหลานต่อไปจะได้เห็นนกเห็นสัตว์ทั้งหลายอยู่ในป่าภูเขียวนึกสังเวชน้อยใจในจังหวัดสกลนครของเราเมื่อไหร่จะมีบ้างภูพานของเราเผลอเมื่อไหร่จะหมดนะป่าเขาลำเนาภัยรอบได้ถ้าหากไม่จริงจังเจ้าหน้าที่ไม่เอาจริงเอาจังเหมือนพระองค์ทรงมีความรักความเป็นห่วงเอาลองขยายมันก็มากอย่างนี้เอาง่ายๆว่าทำสี่ประการหลังจากสิบประการแล้วยังมีสี่ประการเพื่อจะซอยอมเอาทั้งสิบประการนั้นเป็นสิบสองที่ว่าจักรวรรดิธรรมนั้นพระองค์ได้ประพฤติปฏิบัติธรรมมาธิปไตยเคารพนับถือบูชายำเกรงธรรมยึดธรรมเป็นหลักเป็นธงชัยเป็นธรรมมาธิปไตยต่อมาธรรมิกาลขาวรณะคุปติจัดการรักษาป้องกันคุ้มครองอันชอบธรรมและเป็นธรรมต่อมามาอาธรรมกาละห้ามกันให้มีการอันเป็นอาธรรมเกิดขึ้นในพระราชอาณาเขตคือจัดการป้องกันแก้ไขมิให้มีการกระทำความผิดพลาดชั่วร้ายเดือดร้อนเกิดขึ้นนี่ฉะนั้นมันจะกำเริบเสบสารในบ้านในเมืองพระองค์ก็พยายามทุกอย่างเห็นไหมสมัยคอมมิวนิสต์หมักมากจังหวัดสกลนครเขาวงดงล้มนาแกพระองค์มากลางป่ากลางดงมาทำเขื่อนทำอ่างปูคลองในที่สุดพระองค์ก็ทำให้มหาชนทั้งหลายเข้าใจบ้านเมืองก็ผ่านจากความร้อนสู่ความเย็นสงบร่มเย็นต่อมาข้อที่3ธนานุปทานปันทรัพย์เฉลี่ยให้แก่ชนผู้ไร้ทรัพย์มิให้มีคนขัดสนยากไรในแว่นแคว้นอันนี้ก็เท่าที่ทำได้ได้ทราบข่าวว่าแผ่นดินส่วนทรัพย์สินส่วนมหากษัตริย์ส่วนพระราชวงศ์ที่มีมานมนานได้ทราบว่าพระองค์ได้แจกจ่ายยายปันเอามาเป็นส่วนให้แก่ประชาชนได้ทำไร่ทำนาเกือบจะหมดสิ้นแล้วได้ทราบนะจริงหรือไม่อาตมาก็ยังไม่รู้อันที่สี่สมณพราหมณปริปุจฉาปรึกษาสอบถามปัญหากับสมณพราหมณ์ผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบผู้ไม่ประมาทมัวเมาอยู่เสมอตามการอันควรเพื่อให้รู้ชัดในการอันดีอันชั่วควรประกอบหรือไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขหรือไม่แล้วประพฤติปฏิบัติให้เป็นไปโดยถูกต้องข้อนี้ปัจจุบันส่งเคาะนักปราชญ์นักวิชาการผู้ทรงคุณธรรมเข้าไปด้วยจะเห็นได้ว่าข้อนี้พระองค์ก็ทำพระองค์ที่เที่ยวเสด็จไปวัดโน้นวัดนี้ครูบาอาจารย์ผู้ทรงศีลทรงธรรมประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้ไม่ประมาทมัวเมาเราจึงเห็นได้แต่พวกเราทั้งหลายถ้าหากเราสามารถทำตามอย่างที่พระองค์ทำบ้านเมืองเราจะไม่อยู่ในสภาพเช่นนี้จะดีงามยิ่งกว่านี้แต่อย่างไรก็ตามคนที่ทำอย่างพระองค์นั้นก็มีมากทีเดียวในบ้านนี้เมืองนี้มีคนชั่วมีคนดีคนดีก็มากในประเทศไทยเราจึงอยู่มาได้ลาวเอ่ยเขมรเอ่ยเวียดนามเอ่ยที่ถือพุทธด้วยกันล้มละลายไปแตกสลายไปพวกศรีลังกาเอ่ยพวก พม่าเอ๋ยก็มีปัญหารูปราคาฟันกันอยู่อย่างนี้ซึ่งเป็นพุทธเหมือนกันแต่พวกเรานั้นมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงดำรงมั่นอยู่ในธรรมสถิตในธรรมเป็นธรรมราชาเพราะเหตุนั้นข้าราชการชั้นปกครองชั้นผู้ใหญ่จำนวนไม่น้อยนะถึงแม้ไม่มากก็ต้องบอกว่าไม่น้อยที่ยึดเอาเป็นแบบอย่างเป็นอุดมคติตามหลังพระองค์ไปบ้านเราเมืองเราจึงไม่มีคนชั่วเสียทั้งหมดแม้จะมีใครโกงกินเป็นแสนเป็นล้านเป็นสิบล้านร้อยล้านแต่มีคนอีกเป็นจำนวนไม่น้อยที่มีโอกาสโกงเป็นหมื่นล้านแต่ไม่โกงเลยแม้แต่บาทเดียวเพราะผู้คนเหล่านั้นได้เจริญรอยตามเบื้องอยู่คนบาปพระเจ้าอยู่หัวของเราพระองค์ที่ทำให้เป็นแบบอย่างให้เห็นแล้วอันนี้แหละที่เทวดาทั้งหลายจะต้องมาแท้ฟ้องสาธุการกันในหมู่พระสงฆ์องค์เจ้าพระพุทธเจ้าของเรานั้นให้สรรเสริญแท้ฟ้องสาธุการแม้จะมีบางองค์จะเป็นผู้ทำไม่ดีไม่งามก็ตามแต่มีอีกจำนวนหลายองค์ที่ยังประพฤติปฏิบัติดีอย่างเรื่องเครื่องลงเครื่องราชอะไรต่างๆไม่มีทุกๆองค์มีไม่กี่องค์นอกนั้นพระสงฆ์องค์เจ้าที่ยังดียังงามก็ยังมีอีกเยอะเพราะเหตุนั้นเป็นบุญเป็นวาสนาของเราคนไทยทั้งหลายที่ได้เกิดมาภายใต้พระบรมโพธิสมภารภายใต้อ้อมกอดอันอบอุ่นแห่งพระพุทธศาสนาถ้าหากเราเจริญรอยประพฤติปฏิบัติตามธรรมที่พระราชาของเราได้กระทำมาเราทั้งหลายก็จะเปรียบเสมือนหนึ่งเครือญาติอันเดียวกันภายใต้อ้อมกอดอันอบอุ่นแห่งพุทธธรรมดังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราได้กระทำมาแล้วอันนี้เอาข้อง่ายๆ4ข้อนี้แล้วเราจะเห็นได้ชัดว่าขอให้เราเป็นธรรมมาธิปไตยหนักแน่นในธรรมดังที่พระองค์ได้กระทำจะทำอะไรให้คำหนึ่งถึงธรรมทีนี้อาตมาเทศจนหลอดลมอักเสบยังได้ผลน้อยไม่มีใครที่จะมองเห็นบอกว่าอีสานเรายากจนเลิกลุ่มหลงอบายมุขเลิกจัดงานมหรสพประสบครบงานยิ่งใหญ่ในวัดในวาจ้างมอร้องมอรำค่ะงัวค่ะควายซื้อเหล่าซื้อยากินเลิกได้แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทอดกฐินมีอะไรทำลายจิตใจยั่วย้อมมอมเมาไหมไม่มีใครได้เคยเห็นพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงยืนสูบบุหรี่นั่งสูบบุหรี่ทรงดื่มน้ำจุนน้ำยันมีไหมไม่มีพระองค์ไม่มีเลยสิ่งเสพติดมัวเมาเหล่านี้เห็นแต่ภาพรอยยิ้มอันเยือกเย็นและเมตตาปานพระองค์จักไม่มีสิ่งเหล่านี้ทำไมพวกเราไม่ทำเอาอย่างของพระองค์เลิกสิ่งเหล่านี้ซะอย่างเดียวบ้านเมืองเราก็จะอยู่เย็นเป็นสุข เลิกสยบต่ออบายมุขต่อมาก็ข้อสุดท้ายนี่สำคัญสมณะพามณะปริบุตรฉาปรึกษาสอบถามปัญหากับสมณะพามผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบผู้ไม่ประมาทมัวเมาอยู่เสมอเราไม่ค่อยสนใจเข้าวัดเข้าวาจะฟังธรรมหน่อยก็ไม่เอาจะไปถามหาแต่เลขจะไปถามหาแต่หวยจะไปถามหาแต่น้ำมนต์พ่นน้ำมันจะไปสักกามอมเตกาบานซึ่งไม่ใช่หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาอาตมาอยู่ที่วัดมีคนมาเป็นคณะจำนวนมากมีน้อยมากที่จะมาฟังธรรมมีบางคณะมาถึงโอ้อยากจะเห็นหน้าท่านอาจารย์สมภพได้ยินแต่เสียงบัดนี้ได้เห็นแล้วนึกว่าเป็นคนแก่เป็นคนหนุ่มอยู่นะอย่างโน้นอย่างนี้อาตมาบอกว่าแก่แล้วใกล้จะตายเหมือนกันว่าอย่าไปสนใจในเรื่องแก่เรื่องหนุ่มเลยและตั้งใจจะเทศให้ฟังไม่ได้เพราะเขาจะไม่ฟังพูดไปพูดมาเขาก็บอกว่าโอ้จะโปรดอะไรก็โปรดเถิดงวดนี้ตัวไหนไปแค่นั้นอาตมาก็อำอึ้งน้ำตาจะซึมไหลออกมาให้ได้ด้วยความสมเพชเวทนาสงสารเหมือนคนบอดเหมือนคนหนวกทำไมไม่ถามสิ่งที่ดีที่งามกว่านั้นมาหาพระสงฆ์องค์เจ้ามาถามหาหวยหาเลขเหมือนมาเขกหัวพระดีๆพระสงฆ์องค์เจ้าท่านทำอย่างนั้นไม่ได้ถ้าหากอุชุปฏิปโนปฏิบัติตรงต่อสิ่งต่อธรรมเพื่อลดความหลุดพ้นนอกจากจะไม่อุชุเป็นแอะแทะออกนอกทางเท่านั้นพระพุทธเจ้าบอกว่ากินก้อนเหล็กแดงเผาไฟตายดีกว่าที่จะหลอกลวงมหาชนด้วยเดรัจฉานวิชามิจฉาชีพตายแล้วตายอีกตกนรกหมกไหม้ทำให้เขาโง่งมงายเข้าไปอีกเอาละเนาะเวลาของเราหมดแล้วอาตมาจะต้องรีบไปปาฐกถาธรรมซึ่งมีคนรออีกหลายร้อยคนที่วัดขอความสุขสวัสดิ์